No do gołąbki. No wiesz, a wy? Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 kwietnia. Już minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym tygodniu do Polski dotrą mniejsze dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Braki mogą wpłynąć na realizację szczepień. Pierwszy przypadek zakażenia indyjskim wariantem koronawirusa wykryto w Szwajcarii. Zainfekowany był pasażer samolotu, który lądował w jednym z miejscowych portów. Portal Meduza uznany w Rosji za zagranicznego agenta. Krytycznie o tym wypowiada się Unia Europejska. Ponad milion szczepionek mniej niż planowano trafi do Polski w przyszłym tygodniu. Największe cięcia zapowiedziała firma AstraZeneca. O nieznacznym ograniczeniu dostaw poinformowała Moderna. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że braki wpłyną na realizację szczepień przeciw COVID-19. Wpłynie to na już funkcjonujące ponad 7 tysięcy punktów szczepień, w których są te szczepienia realizowane, dlatego że dzisiaj w magazynach RARS-u szczepionek praktycznie nie ma. W związku z tym punkty realizują na bieżąco dostawy, a tych dostaw niestety właśnie kilku nie będzie, bądź zostaną mocno przesunięte, a w konsekwencji w najbliższym tygodniu nie będzie. I to może odbić się na niektórych punktach szczepień w taki sposób, że pacjenci niestety zostaną poinformowani o przesunięciu terminu. Minister Dworczyk dodał, że problemy z dostawami opóźnią również uruchamianie punktów szczepień masowych. W Szwajcarii wykryto dziś pierwszy przypadek zakażenia indyjskim wariantem koronawirusa, podał Federalny Urząd Zdrowia Publicznego. To kolejny kraj, w którym stwierdzono obecność tej mutacji w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniającej się w Indiach. Jak podały na Twitterze władze, zakażenie wykryto u pasażera samolotu, który lądował na jednym ze szwajcarskich lotnisk po przesiadce w innym porcie w Europie. Nie podano więcej szczegółów. W czwartek o wykryciu wariantu indyjskiego na swoim terytorium u 20 studentów z Indii poinformowały władze Belgii. Grupa dotarła do Europy 12 kwietnia, lądując w Paryżu. Ponad 70 przypadków wykryto również w Wielkiej Brytanii. Wariant ten nie został dotąd szczegółowo zbadany i nie jest jasne, czy jest bardziej zaraźliwy lub odporny na szczepionki. A w reakcji na dramatyczną sytuację w Indiach, wiele państw w Europie zamknęło granice dla pasażerów z tego kraju. Unia Europejska wypowiedziała się krytycznie o uznaniu przez Rosję portalu Meduza za zagranicznego agenta. Oświadczenie opublikował rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Chodzi o przepisy, które wymuszają na organizacjach, redakcjach czy osobach uznanych za zagranicznych agentów przekazywanie tej informacji przy każdej publicznej wypowiedzi. W przeciwnym razie grożą wysokie grzywny i kara do 5 lat łagru. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji przypomniał, że wspólnota od dawna uważa, że ustawa o zagranicznym agencie doprowadza do systematycznego naruszania podstawowych swobód i ogranicza społeczeństwo obywatelskie, niezależne media oraz prawa opozycji. Napisał, że bardzo niepokojące jest ciągłe ograniczanie przez rosyjskie władze działalności niezależnych dziennikarzy. Podkreślił, że jest to sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji i prawami człowieka. Obowiązkiem mediów jest informowanie o sprawach leżących w interesie publicznym, a obowiązkiem władz państwowych jest zapewnienie, że mogą robić to w atmosferze wolnej od zastraszania i prześladowań. Brzmi oświadczenie rzecznika szefa unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Narodowe Centrum Kultury uhonorowane Nagrodą Wyszehradzką zostało wyróżnione za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, popularyzujący dorobek muzyczny krajów grupy V4. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski, mówi, że to docenienie codziennej pracy centrum, a także pochwała radości wspólnego działania. Również tego, co w muzyce i w działaniach artystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej najlepsze, czyli Festiwal Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, realizowany i organizowany przez Narodowe Centrum Kultury, pokazując, że w Polsce zbieramy różnego rodzaju doświadczenia i twórczość, działalność artystyczną z regionu. Szukamy w inspiracji twórczości, szukamy powiązań czasami nieoczywistych. Nagroda to także ukłon w stronę polskich instytucji kultury, podkreśla Rafał Wiśniewski. Że nasza działalność jest dobrze zauważana przez naszych partnerów międzynarodowych i myślę, że to jest swoista legitymizacja naszych działań, które daje jeszcze dodatkowy impuls do tego, żeby polską kulturę czy kulturę regionu pokazywać na świecie. Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka została ustanowiona podczas spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej w listopadzie 2004 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne przedpołudnie z rozpogodzeniami, później będzie się chmurzyć i miejscami przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a lokalnie krupa śnieżna lub śnieg. Na wschodzie możliwe słabe burze. Jutro od 6 stopni w Suwałkach do 10 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry. Proszę osobę, którą widzę, żeby się odezwała. Jestem. Świetnie, jest jedna pani. Dzień dobry. Dobry. Jak pani ma na imię? Maria. Dzień dobry, pani Maria. Dzień dobry. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Artur Grabowski. W nocy lepiej widać głosy. Reżyseria Tomasz Mann. Nocne radio, słuchacze na czacie oraz rok. Po tym twoim wyskoku wzrasta nam 1000 na minutę. No widzisz, oni uwielbiają takie rzeczy. Jakie rzeczy? Jacy oni? W roli głównej dziennikarza po raz pierwszy na naszej scenie Marcin Czarnik. Wiem, że czekacie. Jest nas już ponad 2 miliony. Liczba słuchaczy rośnie w lawinowym tempie. To niesamowite. Zapraszamy w niedzielę o nowej porze po 19:00. Autopromocja. Polarny w tropikach w Trójce. Essas flores curam dores, entrego para o mar. Iemanjá Naína, senhora rainha, eu vim pra te saudar. Pescador Zé Preto, da Ilha do Sossego, o dia já brilhou e Iemanjá chamou seu vento e meus cabelos. Pescador Zé Preto, da Ilha do Sossego, o rio transbordou, o mangue encharcou. Mãe d'água em seu céu. watch out, watch out. Do wop, look out, look out. Do wop, watch out, watch out. Do do wop. W tropikach. Drodzy słuchacze Trójki, witam w audycji Polarny w tropikach. Od dziś wracamy na godzinę 22 i gram dla Państwa do północy. Zapraszam na dzisiejszą podróż w tropiki. Będzie słonecznie i funkowo, a także szamańsko i mistycznie. Zagrali już dla nas Brazylijka Karina Libanio oraz przed chwilą funkowy zespół Scary Pockets. Przed nami reprezentanci wielu krajów latynoskich, między innymi Renata Rosa z Brazylii, chilijski projekt Matanza, włoski producent Mop Mop, czy kolumbijski projekt Aiwa. Pierwszą godzinę zakończymy zaś w Puerto Rico, w iście latynoskim stylu. Zostańcie Państwo ze mną do północy. Pachamama mamancuna chamucuna. Pachamama mamancuna chamucuna. Polarny w tropikach w Trójce. Y las horas, las nubes y la sombra, así como las hojas que caen de las copas, que caen de las copas, es el peso de la existencia, dejando una huella que se pierda entre las inmensas estrellas. Y las hojas, los nudos y las orcas, así como las notas que caen de las coplas, que caen de las coplas, es el canto de la existencia, dejando una las inmensas estrellas. zasłuchałem się w tym przepięknym 10-minutowym utworze Plato od włoskiego producenta Mop Mop, którego jestem wielkim fanem. Polecam Państwu jego album Lunar Love, połączenie jazzu, funku i elektroniki w najlepszym wydaniu. Na koniec pierwszej godziny zostawiam Państwa w rękach wybitnych artystów. Dwie jakże różne kompozycje, obie z tego samego 1982 roku. Najpierw Marvin Gaye i jego Sexual Healing u nas w remiksie Kygo. Zaś tuż przed 23 portorykański El Gran Combo w utworze Ojos Chinos. Zapraszam na tę podróż w czasie. Polarny w tropikach. Alo? Mierdito, yo no sé qué voy a hacer sin ti. ¿De quién son esos ojitos, mami? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré?